fañu dem defé ko fa moy li annaha aymanun mu'alladatun fa in kana fi makkata fa fil masjidil harami allati fihi alka'batu almusharrafatu wa in kana bil madinati fa fi masjidihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almustamili ala ar-rawdati wal qabri ash-sharifi wa in kana fi bayt al-maqdis fa fi al-masjid al-aqsa wa in kana fi ghayriha fa fi jami' al-jumu'ati bu fekkone ci makkala dañ koy defé ci al-masjid al-haram bu fekkone day ci madina ci jakka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni mo ambalé rawdum baq qabrum bu tedd ba bu re ci bayt al-maqdis ni defé ko ci al-masjid al-aqsa bu de fenen ta fofu ak jumaa itam ni defé ko ci jumaa ja wa bi hudhuri jama'atin ak ci tewu mbolo aqalluha mom gën ja neewum arba'atun ñent la dañu def rebonté gi faaw mbolo da koy téwé mo xam lu neew neew mat ñent ñu mandu li waral ñent ñu mëntu ñak moy lihtimali nukuliha aw iqrarha wala yatimu illa bi arba'atin wala budda min kawnihi hudulan ñent yi mo mënu ko yees ndax xam ñu soxna ci day ñëmé waat am day ragalawaat am day saxal liñ ko tuumaal te lu mel noonu ci ñent rek la mëna saxé ñent ña bul fàtte ne faaw ñu maandu ndax ñu maandu lañuy faale ñu maandu wut deesu leen faale wanu di ba soppeef ne ko isra salaatin ci gannaaw julli bi sañoon nag rëbonte gi day topp julli farata wax ne ni gannaaw takkusaan moo ca gën wa taxwiifuhuma aku ragal loo leen ñoom ñaar ak seenu kukk ñoom ñaar waxu soosan rawante na xindal xaalisati fa juróomeel ba wal xawlu ak wax ga it sopp nañ ko bi annaha ci naka moom juróomeel boobu moo jigatul xadaabi moo di aj waral mbugal ga maanaam sopp nañu ñu xupp leen bala ñoo dugg ci rëbonte yi ne leen ah yéen ñaa ñii kat ñekkut ku ci nekkul ci dëgg seet leen bu baax a baax te waat ci yàlla lu réyu nii kat te du dëgg moom aduna jëru ko dara jëru ko tayit gàcceg aduna moo tane bukk alaxira waar leen xupp leen koo ci xam ne nag waar nga ba mu des benn mana wax nga yeenteen ba mu des benn mu juróomeel ba ñu ne la ah boobu de moom mooy bi nga xam ne mooy indi mbugalum yàlla kon nag nga moo des bala nga ko wax teylu ko bu baax a baax bu fekkee nekkoo ci dëgg nga moytu ko wax li xabari an nasaa'i wa abi daawuda amara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rajulan an yadaha yadahu ala fihi inda alkhamisati wa yaqul la innaha mujibatu alhadabi newna ci hadis ñene yonante bi wax na ben way ne ko ke di wat di rebonte kat bala wax bu juromel bi jël sa loxo taf ko ci gimiñam ne ko ah bi ngay bëgg wax kat mo lay andil mbugal bu fekke li ngay wat du deug lool motax na kon ñu sopp nonu wa fi ihadatiha nek na ci ak ba mom mom jigen je in dara at ndem jekena khilafun ak wote muy ñaari wax yu siiw xam nga dañu goor gi mo wara jekke jigen ji mujjé ñu nak bu fekke jigen ja jekke ndax kon bu goor ga waté ba nopi dañu wax jigen je mu baamu wat rebu watat ndax bu mujjé na wara mujjé wax ji gëna wor moy waw day war kay mu baamu wat ndax ak mujjém da war day ñaari wax yu siiw rek waye bu gëna wor moy waw waw day baamu wat ndax mu mujjé ni mu wara mujjé wala hanat rebonte na ak dimmiyatu jigéen bi ñu fasal wala re waaye da cee jub rek yahud mbaa nasraan di kan yi satiha ci ab jaamukaayam day firi église waaye jaamukaay ba muy jaamoo rek ak lu man doon dugg na ca wala mu tujj bar waaye deefu ko forcé bu fekkee ne jigéen ji day yahudiya wala nasraaniya jëkkëram nag moom nekk julit ñu bëgg rebonte julit mu wax nan la moom julit fan lay rebonte léegi nag yahud boobee mbaa nasraan bu jigéen boobee nañ seet fa nga xam ne fa la gëm yóbbu ko ba foofa mu waate foofa muy ak rëbboom mu defee ko foofa su julit bi da dugg ci juma di fa waate soxna su mën a dugg ànd ak moom dangam soxna sa yahud la mbaa nasraan waaye nag bu soxna sa yahud mbaa nasraan bëggee dugg fa muy jaamoo yàlla di fa waate kon jëkkër ji mën na faa dugg ànd ak moom moom li mu ne walam tujj bar nag mooy jigéen ñi dangam du julit moom su bañee rebonte desu ko ca forcé waaye nag wa in abat ndem bañ na uddibat yareef ko maanaam su bañee rebonte gi kon na atakat bi set yar ba nga xamne mo ci yalla mu yare ko nona lolu atakat bi mokay xam da xam nga ne mom lor na jeukeram kon nak nako atakat bi yar waru datta delo ko yit limbilatiha jëm ci atakati dinem wala nga ne atakatu dinem soxna si nga xamne day yahud ba nasaran te nanguuta rebonte dañ koy dello ci kilifa diinem moy dañuy sét diine jam top ñobbu ko ci atté ko tu diine jojja mu sét lu ngui koy def rek mu def ko ko bu ko don rayit mu dum ci wax dara ndagam lool la seenu yoon def dañuy bayyi non rek ka xawlihi niki waxi gor gi wajattuha fekk nako ba rajulin and ko gor fi lihafin ci am bajji wala ci balan manam batay su goor gi waxe ni sama soxna si fekk na ko mok ak goor ni sango ben balal ma ben baaji ba fekk na la ñoom ñañu def yaramu neen dagam soxna am la waxal lolu ci abul ay xere yu ko meuna xere dañ ko yar rek bayiko mom jëkkeer ji waye dañ ko wax ne ko rebontel dañ ko wax ne ko day lay gëtan kessa lu xaste dedet dañ ko yar rek bayiko waye lolu bu ko waxan ak jaabur bu jigeen mom di gëtan ko kessa lu xaste limi soxna am rek tax watala hana rebonté na ñoom ñaar idraba ha dem sanni nako di rasbin ci ak sif moy fuk aw watai shubhatin wala lalu jawale wa ankaratu te mu weddiko aw saddaqatu wala mu deggal ko sax wala mu yesbut waye saxut ci ay xere wala bi yezhar te feejul bu fess ci dekk do yi xam ko su goor gi ne sama soxna si da am kuko fekk ba jotey ak mom ba amune da am kuko jaawale ba jotey ak mom koku ben soxna sa ne waw sama jeuker ji waxna deug ba amune dedet li mo amut su ko wedde mom rebonte gi dana am bu ne itam waxna deug waye ci deug deug soxul ci ay xere dëkkandoo itam xamuñu ko muy lu wér ne lu am am la ba tey loolu dana waral ak rebonte mooy nañ bokk waat kenn ku ne la nga wax ci kanam yoon wa taqul kon boobu waa day wax ne maa zanaytu ñaalowuma wala qad ghulibtu noteef na ma su fekkee soxna si nangu na ni saa jëkkër wax na dëgg dañ maa këf joteeg man mbaa dama koy jaawaleeg keneen bam jotee ak man dagam deugal na lola bu de wat day wax ne kon ma zanaytu wala qad ghulibtu ashhadu billahi ma zanaytu wala qad ghulibtu wa manam ma ngi xere ci yalla ne jaalawuma dañ ma ci forcé ba dama koy jaawale won ak sama jeuker dong bu fekkene nak na jeuker ji wax mom da ko weddi won ni waxul deug mom sa jeuker ji su baba kon day wax rek ashhadu billahi ma zanaytu kon fofu rek la yam te bobu mu wedde hitam bu rebonte gi jeexé dañ leen di tekkale ñom ñaar ma tax mana wa amma in ankaratu fa taqulu ma zanaytu wa yufarraqu baynahuma te wa innaka la rujimat bu ragale waat kon limi tekki moy mom jaalona kon dañ koy jox ay doj bobu muy faatu wa illa bu yar yep dako nak imtahana kon mu rebo mom gorga faqat dong manam bu fekke ne li gor ji wax mom jeuker ji ne sama soxna si dañ ko keuf jalo mom ba dama jawali won ak genen gor ba koko jotey ak mom bu fekke ne lola dafa sax ci ay séré ba mu wër am ay firnde niki jigen ñewon na diko jambat fakkanam atekat bi ba dekk noye fess na bañ xam ko bu baaxa baax ne lolu amna kon dekkal ci dong moy waat te bu ragale waat itam du tax kenn gitan ko da bu nga wax ni wa illa ay wa in sabata al ghazb bi bayyinatin aw zahara bi qarinatin ka istighazatin hinda an nasilati intahana al zawj faqat ay duna al zawjati li hudriha wa innaka la fala yuhaddu ka zahiratin niki soxna su nek goné ci tollu ay at tutaw ko def na mëna joté ak mom batay bu fekkone ni soxna ci mom ci at mom goné la waye jëm ju nak da magé ba ma dess na joté ak mom ci aada kon bi ci kërëm né gis na ko muy ñaalo itam mo jëkkal ci képp moy waat moy rebonté waye soxna sa mom ku ci waatanté du ci rebonté su jëkkal ji waaté nak dañ koy téyé né ko kon légui nak bayil ba xam da nga mënes na joté ak mom dina ëmbum du ëmb su féké ni ëmb fañ na dañ koy wax né ko kon yow juroko sax yow rebonté won nga dal di wax soxna sa nak né ko ah kon kat légui da nga ëmb fañ na té ki waatan na né gis na la ngay ñaalo kon yow da ngay waat ngay rebonté su rebonté kon faaw ñu tagalé len su ragalé waat nak mom jigen ja mom ku jigen koku dañ koy gëtan gëtanu ñaalo waye dañ koy gëtan gëtanu ko xamni séngé wut dañ ko gëtan gëtanu ku séngé wu xam nga wax fa innaka lat huddat haddal bikri ma desu ko gëtan gëtanu ku séngé wu gog ray deere dañ koy ciaw rek di tax ñu wax ne dañ koy gëtan gëtanu ciaw ta bañ ko ray mo day dul xam ba xam jëk muy ñaalo fekkon na mu kallafem deet tayit du tax ñu tagalé ko jëkërëm jojé dañ koy bayyi muy soxnaam nga déggé fofu itam né bu fekkon né mom soxna soosu nga xamné goné la ci at té ca bolé ministre joté ak mom ndax ndawé gam ndawé koku mom bu ko jëkkal ji xassé né gis na ko muy ñaalo it du tax ñu gëtan jëkkal ji yëtanu xasté du ñaar tam jëkkal ji dëra bonté ndax dañu xam lolu gatché mënu ko ci dal gam mom ndawé na ndawé go xamné ministre joté ak mom ku ko waxal lolu itam da nga ñaawu lami rek waye lolu mën ta batay nga sétlu né buñu né bëruf sangam jëkkeur jë képp moy rebonté soxna sa mom du rebonté su baba séba du dañ moy kenn du leen tagalé ndax tagalé gi bala am rek gannaaw ba jëkkeur jë rebonté soxna ci tam rebonté ba agal wala ay waral ñu tagal leen du faaw waye li fek lolu amul rek dessu leen tagalé wa in shahidan dem serena ma salasatin and ak ñett irtahana kon mu rebo mom jëkër ji suma tahanat top mu rebo mom jigen ja waxu da tegeete neef ak salasatu ñett ña bu fekkone ñent dañoo serene jigen ji ñalo na dikiti yo ñent yi kat kenn ki jëkër yi jigen ja te lol des ko nangu ñent ya dañuy sart jëkëram bañ ca bok dikiti jëkër ji tala lol biñ ko yegge dañu japp na ñett ñi xere nañ ci ndialo te nisab ji matut ñu dal leen di gëtan gëtanu xasté ba nopp nak jëkkeer ji ne ko legi wëlbatikul rebonté sa soxna ci ndax yow neega gis nga ko muy ñaalo su ko defé ne mu waat ñu wara rebonté soxna sa itam waat né mu né won dañuy gëtan ñett ñoo ñe xéré won and ak jëkkeer ji lay wax na la innaka lat waxulu ndem ragal na waat mom soxna sa aw lam yu'lam wala khamifut bi zawjiyati ci ak nekkam di jëkëri soxna si hatta rujimat ba jamef ko ba agal bañ ne goor gi legi rebonté la soxna si ndax neega gis nga ko muy ñaalo te ñett ñe nga andal gis ko ñoom faalé wuñ leen legi bu goor ga waté soxna sa mom dafa ragala waat kon so ba dañuy bayyi soxna sa muy soxnaam rek ba nopi ñu gëtan ko gëtanu ku ñaalo ndax ndegam ragal na waat liñ ko waxal deug la ñaalo gi amna kon buñ ko waré ciaw ciaw ko buñ ko waré ray ray ko buñ ko li tax ñu nak ñu bayyi ko mi soxna moy buñ ko rayé itam ngir ñaalo ga du tay ñu atté ko atté soxna nga xamné jëkërëm ji dara ko don ñett ñoo ñe séré won ñaalo ga andu jëkër ji kenn du leen gëtané ci gëtanu xasté ndax soxna si saxna né ñaalo na ndax limu ragal waat batay bu fekkone né dañoo yéxa xamné ñent ñi séré kenn ki jëkkeer yi soxna sé ba ñu japp né waras na ray jigen ji ndax yent séré yu mandu séré na né jalo na kana bañ ko jamé rek muy kana bañ ko rayé ba nopi nak lañ door yëk né kenn ki jëkkeeram la woon su boba jëkkeeram joju ba légui mom du tém waat waatu rebonté wax dañuy japp né néna gis na soxnaam muy jalo ñett ñe mom dañ leen tek fele waye mom na rebonté mom ci bop nak bu ragalé wat mu ragalé rebonté dess na ku gëtan gëtan xosté moy na waxal soxnam waye ñett ñoy mom kenn du leen gëtan motax bimne khataru jibat mu tek ci falatu haddu at talatatu wa yulahiru az-zawju fa innaka la fa innahu yuhaddu wahdahu wa la tuhaddu at-talathatu li anna nuku lahu karuju wahihi ba'da al-hukmi wa huwa yujibu hadd ar-rajihi faqat wa in ishtara dem jendna zawjatahu sokhnam za thumma waladat top mu jur li sitati ashhurin ñeel jurom ben wer fakal amati kon mi ngi melni bu don doomi jeber goor gi bu fekke dafa yoron soxnam so xamne jeber la ganaba nak bolbeuti ku jënd ko mu soppi ko ak jaamam xamne soxnam la won legi soppi ko na ak jeberam bañ ko ko jaaye nak ba mom ko gisul sax bu ëbbu ëbbu fess bu jekki jekki jotté ak mom nak te laablu wuko ñu tek ci la jur bo xamne ëbbu xaj na fi muy mat na juroom ben wër mu daldi am doom bam amé doom nak mom goor gi mu wéddi ko né jurumako dañi atté né ko ah kay ya ko jur din la may mukk ngay watna jurumako su fekkone nak ganna bam ko jëndé mu doon ab jëgëram da ko lablu ba agal nak waw kay xam nga li nga wess mom lablu wuko won da ko jënd rek dal jekki jekki joté ak mom té lablu wuko fekk ton tam bu fess koku mom niñ ko waxe rek bu ko bëgge wéddi kenn du ko nangu ñu wax rek doom la lemu ne fakal amati moy dafa bëgg wax ne fal waladu ka waladin amati allati aqarra sayyidaha bi wat'iha wa atat bi waladin li sittati ashhurin fi luhuqihi bi wa hadam al-lihani ñu bëgg wax ne mom bu yoronu jëgëram nangu ne doon na jotté ak mom bañ ca téggé diir bo xamni am doom warna fe mëna am jëgër ba am doom bu bëgg ko wéddi kenn la ngu wéddi ga li it nonu mel rek li nangu mu weddi ne jurumako dedet mu dess nak bu fekkone ni ganna bam ko jende bam soppi ko ak jeberam da ko lablu bay jotté ak mom dara bu wor ko ni momi ëbut ganna ba nak ñu tek ca jurum ben wër mu am doom su baba kon du aajo muy watna jurumako dañu dal gëm ni mu wax na deug ni gam lablu won nako te joti wat tok mom kon juruko wa tax mu na ca saraba wala wistabraha min wat'ihi ba'da shira'i wa waladat li shittatin min yawmi istibra'i intafa bila li'anin wali aqalla bu amé dom nak ci lu yes juroom ben wer manam lu yes gën jani wi ëmb rek la bëgg wax faka zawjati kon day amé atté soxna patay yaangi atté ki nga wessu won muy ki yoron soxna am so xamni jébér la wolbeetiku jënd ko ganna ba nak mu am dom koku la wax ni nak su fekke bam amé dom ak fofé bu ko jëndé won jekki jekki joté ak mom tulablu wuko dafa yees diru ëmbu manam matul gën jané wi ëmbu kon dañ koy jappé né bu doon soxnam nak moy dagam boba ëmbu ton ëmbu fess ci bis bam koy jënd ba nga xamné néna boba ak légui ganna ba ku jëndé ak légui jëti wu ma fé ak mom bi ne fa ka saw jeti moy dañu bëgg wax ne man na dak doom je ne jurumako waye faaw day rebonté moy faaw day wat day sukkandiko ci nga wéssu won ci gannaaw ne ci lañu sukkandiko ba wat ne juruma bu sukkandiko ci yoyé mëna wat ne jurut ñu bëgg wax ne wa in waladathu li aqall min shittati ashhurin aw kanat zahiratal habli yawm ash-shira'i aw lam yata ba'dahu fa waladuha ka waladi zawjati fi annahu la yantafi illa bi anin mu'tamadin fihi ala shay'in mimma taqaddama lolou mune budé rebonté faaw day sukkandiko ci ñu la waxan ci gannaaw lolou boko faté moy lam néwon in lam yata aw li muddatin la yalhaqu al waladu fiha li qillatin aw kathratin aw istibra'in bi haydatin wax gi wax ni rek bu bëggé rebonté ci lolu day sukkandiko ci ñu waxane moy tax ñu sañ rebonté wa tax mu baamul la baad yoyu nga xamné non lañ ko waxé won fofu né ci ngay sukkandiko bu mëna rabonté wa hukmu ho ndariñam mom rabonté raful haddi moy yëkëti gëtan nga awil adabi wala yarga fil amati ci jébel wa wadimiyati ak jigen jëñ fasal wala ré manam gor gi ci bopam bu féké watna rabonté niñ ko santané kon mom ci bopam bu féké soxnam soosé dafa nekkan gor di julit kon ndega mo watna mom gor gi kenn duko ciaw ciaw xastina ko sa soxna si waxal nga ko lu amut patay bu féké soxnam soosé dafa nekkon jébeer manam nekutone gor mba dafa nekutone julit nek nek yahudiya bok ci dina yahud ba nasraniya bok dina nasran batay kon mom gor gi su xasse wat la wax kenn duko yar nako waxal nga sa soxna si di jébeer mba sa soxna si di yefer lu amut dedet bu xasse war rek kon kenn duko yar ci lola bu don julit bo di gor sayit kenn duko ca ciaw ciaw xaste wa ijabuhu ako waralam nak hoji day delu ci al haddu ak al adab hal mar'ati ci jigen ja in lam tulahi dem rabonte wut bu fekke ne soxna sa mom ragal na wat kon budé gorté julit ba sax bi jébeerté julit kon faawu ñu gétan ko ndax gétan bi mom gor ci julit ak jébeer gi julit ño ci yamo yar ga nak mom day delu rek ci soxna sa nga xamné dafa nek diine yahoot ba mu nek ci diine nasaraan koko mom bu ragale wat itam dañ ko yar rek bayiko waye kenn duko getan wa qatuhu nasabihi ak dag askanam batay goor gi bu xasse wat ci rebonte gi dag na askanam ak dom joje bu xasse wat mom goor gi rek jeexna dañu japp ne du domam nga xamne su fekke ëmbuma fekkon na mu fess mu wat rebonte dak ko jeexna dañuy japp ne doom bu fekkone gannaaw bala ëbbu fess ba tay itam non la dañuy japp ne rek bam rebonte dak nako askanam jeexna digante mak mom wa bil yaaniha dana saxe ca rebonte ak jigen ja ta bidu hurmatiha dapetal ak aramam ca gor go ge rebonte ak mom dapetal moy saxal faaw rek manam bu fekke soxna ci nenañ ko watal rebonte bu daldi wat rebonte su boba kon dañ ko waxane ko sa digeunte sa jeuker ji mom taggo ngeen ba faawu faawu aram ngeen seyeti mukk ni dess ci aduna moy dapetal aram gogale wa in mulikat ak donte momay fon nako manam bu fekkone da fek soxna sa don jeber jeuker yeul beuti ku jënd ko mom ko yit mom ko dong la meuna def waye munta banexu ci mom ndax xasso na rebonte ak mom fa bëgg wax ay wa in malakaha mulahinuha fala yahillu lahu al istimta'u biha aw in fashsha wala donte nax sa yon hamluha abamba bu fekkone ne bi gor gi waté ne sama soxna si lim ëmb jurumako soxna setam wat ne moko jur gannaaba bu yoron ne sax dal ruwon ëpp waye doonu ko duté rebonté ga lañu japp nga xamné ñoom ñaar taggo nañu faaw li yag yag du séti bukk li dess ci aduna ñak ëmb ba ñak am nek lu ñortoon ti amut duté aramu dapetu ji mom moy wey rek mom motax mëna fayata abadu tahrimuha li ihtimali annaha asqatathu khufyatan walaw haado donte delu won na mom goor gi ilehi jëm ci nangora bonte ko bila ko nangof ko fekko ni goor gi ko sant ne ko yow ko li nga wax rebonte mo la ci war bu ragala rebonte kana bu wul batiko ni ah ñemena damay rebonte so ba way tam ñu nangoo ko ne ko ay ca dal di nangu bu rebonte kalmar as ni ki jigen je halal azhari je la gëna feñ fa imrust ne la jigen ji non mel bu ragalona wat ganna bu wolbeuti ko ñeme wat itam ñu ne ko ay ca dal dina ko ak watam non dal ibnu rustu mom gëna japp wa in istalhaqan dem domona ahadat taw amayni kenn ci yaari sheikh ya nahiqa kon yu yek ñoo ñaar ñep ci mom bu ne ñaari sheikh sartu ñu ñu bokku juddondo ñom ñaar ndax buñ bokké juddondo ñom ñaar mom dañu dal xamné ay cheikh lañ limi wax kay moy soxna ci da am doom bañ tégaat ci diir nik ay wër waye matul diiru ëmb bu amaat keneen kon dañu japp né dagam digënté bi matul diiru ëmb rek ka ñëk juddu ak ki mujjë juddu yépp ay cheikh lañu moy ñoo bokku benn biir boba nak néna mom goor gi bu ci nango né kenn ki mako jur rek do wax né ko yaar yépp ya leen jur mom faaw day saxal yaar yépp ba mu dakk yaar yépp rek waye duñ nango mu saxal né ké mako juru bëgg dakk kalé lolou mën taaw kon takal fofu rek né bu fekkon né goor gi daara bonté ak soxnam tek soxna su ëmb mu né ëmb bi jurumako gannaaba nak soxna sa am ay cheikh manam jur ñaari doom niki mu juru ba yagg ci taka té wër mu jura kenen digënté bi nak bëddul diru ëmb kon mom goor gi bu né ki dé mom mako jur ngi wax né ko ké itam ya ko jur yaar yépp dal ñom ngay doomo no waye mu no doomo ké bayyi kele batay tam bu soxna ci amone ben doom rek mu daldi wat né juru ko do bonté ak mom gannaaw bañu taka ci diru bo xamné bëttul diru ëmb soxna ci amaat kenen ni japp né kon bi waté ci ku jëk ci na juru ko rek ké itam watal na ca yobali won na ké juddu ci gannaaw ba bu aajo bu watat ca ko ké mu jë juddu ndax digënté mom matul diru ëmb té kon ay cheikh lañ leen di jappé da bëgg wax wa in la hana az-zawju zawjatahu li na fi hamliha fa waladat tawamaini fastalhaqa ahadat tawamaini ay al waladaini alladaini laysa baynahuma aqallu amadil hamli lahiqahu ma'an لأنهما كولد واحد ولذا لو لاحن في أحدهما فقط انتفيا معا وإن كان ديم نكنا بينهما سين ديغنتي شتة جروم بن وير فبطنان كون نياري بير لانيو لي موي سافانو ليغا ويسو بو فكي ني ديغنتي في سونا سي امي دوم اكم اماتي بنين دوم ديغنتي في گنجاني وي امبو دوخنا في داني جاب ني كون ñaari doom joté wuñ dara saxal ne majur ki taxu ñu ne batay ya jur ke dakk ne majur ki tam taxuta dakk kele joté wuñ dara ñoom ñaar illa annahu dara nak mom xala waxna mom malik ne in aqarra dem saxal na bitani ci doomi ñaari la ja wa qala tam wax ne lam ata laluma bahdal awwal ci gannaaw aj jek ji su ila kon la jeef an nisaaw jigen ña fa in khulna ne waxna ñu ne innahu naka mom kat khat yata'akharu amana mu yeex haka zanikini lam yuhadda def ko gitan malik dane ci keur ji du soxnam amé dom mu daldi wax ne sama doma nanguna ne mako jur ni delu ba tegaat ci lo xamni ni matna diru ëmb soxna ci amaat jenen dom mu ne dom ji tam mako jur waye la cey xawa jaxle moy da wax ne bam amé dom ci jëk ci ak digënté bimu amaté ki kat joti watu mu fek mom dara te xam nga digënté bi suma té diru ëmb kèn duko jappé cheikh dañuy japp né lé biru bopum la lé bir li tam biru bopum la ba nopi nak bu nango jur ñaar ñëpp ta wax né ganaw bi jigen juré ku jëk kaak légui joté watu fek mom dara banim amaté ku ñaarël ki fofu nak la mali wax né dañu la jigen ñi ba xam ndax ay cheikh man nañu sori hanté nono ndét bu jigen ñane waaw waaw man nañu sori hanté nonu kay kon goor gi kenn duko gëtan waye bu fekké jigen ñi dañ né dédét mënta sori hanté nonu su boba dañu ko gëtan ndax day melni kon xasna soxnam né njaalona motax sarabina la wa in khulna innahu la yata'akharu hakadha hudda li'annahu lamma aqarra bitani wa lahiqa bih wa qulna la yata'akharu hakadha sara qawluhu lam ata ba'da al-awwali qadfan laha mudess nak wa amma innafa al-awwala wa aqarra bitani wa qala lam ata ba'da al-awwali wa aqarra bitani wa qala lam ata ba'da al-awwali